başım alır. Çıksa bir yüce dağ. Acep bizim ellere görünür mola. Bu dünyada muradına erenler başka birisine yerim ola. Oy dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, dertliler yollar dışmıdır.